ثبات و نجهت اون زلف مشموداری به یادگار به یادگار بمانی که بوی او داری. دلم که گوهر اسرار حسن و عشق در اوست، دلم که گوهر اسرار حسن و عشق در توان به دست تو دادن گرش نکوداری. یار ها دست تو داده گرش دکو داری. لوای بان بلت گل کجا پتن گفتد که گوش هوش به مرغان هرزه گوداری. Thank you.

جهان بس فتنه خواهد دید، از اون چشم و از اون ابرو، با سنمی چون نوبتی خوش برشین به خدمتی، بوسه ستان به آرزو، تازه دو تازه نو به نو. Hold it,